الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله mbok yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbok julit yi rere wuñu mirne ñoo ngi ci wéru gamu wer wi bu joté lu bari ci ñun da na ñu feñal né dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral ñu ay voyage jaral ñu génné alal ñu bari ci ñun sax di son bo len laajé choona yi lu ko waral ñu né la ñun da dañoo bëgg yonent bi ndax wer wi wala bes bi ku ci def nangam bi nga am nangamu tiyaba fek mbok julit yi li ci upp ci ay choono yu ñuy dépasser ndeke du farata du sunna ndeke bëgg yonent bi jarul voyage jarul ngay déplacer gox ak gox liñu santane ci diina ci yonent bi moy roy ko moy jema mel ni mom jema mel jef ay jefam lamu don santane nga taxaw ci motax laaj bi moy kayfa naqtadi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka lañuy def ba roy yonent bi lol moy wax ji ñop ci ñun ci ñoo xamne ay julit lañ ci wër wi du ci manifesté wu ñu upp ci ñun la wax bo natte seen melokan ak jëf yonent bi da ngay fekk ñoo yonent bi dañoo soranté nek kon jarul tukki jarul ay nak jarul yap jarul ciéré jarul dara yow fexel nga roy yonent bi ci ñi li ñu la wax wallahi bo tedde sa nek ni dépassé ay place dox yo la len gëna jëgë yonent bi kon roy yonent bi lañ wax kayfa naqtadi bi rasulillah lool lañ koy magalé lool lañ koy bëggé lool lañ koy soppé mom sallallahu alayhi wa sallam bi ci ñëk moy bi taqwa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum ولكن أيها الأحباب كيف نكون من المتقين واتباع سنة رسول الله وإقامة فرائض الله والواجبات الدينية المطلوبة لين لنجك كسانت يوم يبقر ريان انتبي رغل لي الله سو رغل لي الله غنك في دي جن اي مليون دي جن نك دي لوا اي باس دي تاكي راجو دي يوخ ببرسات c'est zéro wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansur yalla neena ñooñu doon def yoyu ëlëk yowmal qiyam déplacer wu nañ jëm ci seeni jëf ñu fekk mu nekk pëndëk ku seer parce que doppowul ak yalla lim bëgg fexel yow mi wote ne da nga bëgg yonent ragalal yalla borom bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla waye mbokk yi naka lañuy def baragal yalla nakunu minal muttaqin biltizam bil haqq ni ñi def ba bok ci ñi ragal yalla moy ñu japp ci deug dund dafa wara gëstu deug bo mu xamne li moy deug mu japp ci deug waye li ëpp ci julit tay deug dafa romb ba bare ñu japp ci takandeer bi dafa na mu ngi fofu fekk deug dem na yoonam ñuy reey seen bop ci takandeer bu doon jaan la juroom bu dem watat bi yewu suba nga jël ya do top ci watat bi di door parce que di nga reey jaan tontu bi moy dedet julit na fexé mu deug julit na fexé mu japp ci deug waye wattiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fexel nga top sunna yonent bi sunu mbollem dugg ak sunuy genn sunu mbollem jëfi sunna mu ngi sunu wet sunna yonent moy li yonent bi daan def yalla bi mu jangale diina ji ne li la yonent bi ñew ne mako leral ne li la lolu moy sunna buñ la tagale jooni mbir nela li dang ci wara def ben lajal lan mo ci sunna misal bo amone ngent ñu ne da nga wara tuddu jigen ñi taxaw mbokk yi taxaw ku nekk ne li nga wara def yow salat moy lan say mbokk ak say soxna sa soxna ak ñeneen ak ñeneen ñi taxaw ne la ku nekk ne la li ngay def salat moy lan ñooñu wa yeen ñi li ngeen ma wax lan mo ci sunna lu yonent bi doon def ñu ne la li la nga bayyi ñepp lu mu doon def daal def sunna lool moy da nga bëgg yonent waye tay xam ngeen ne da ngay xewle say mbokk taxaw ñepp taxaw sunna taxaw ñu ne la ah deug la de yonent bi de li la doon def waye nak mbokk gi li lañ bëgg nga ni waw kon na ko def bala mbokk gi tass deug la de am ngay mbokk waye ñak nga yonent bi mom bo amé say mbokk ñak yonent bi lolu ban jëriñ la am yowmal qiyam nga ni teul yonent bi na teul nga bëgg ñew mu ne la deet kérok ba gaay taxawé ñu ne man li la wax say mbokk na li nga wax fo demon ko jëlon nga perte motax yonent alayhi assalam yowmal qiyam day taxaw ci teysan tenum kawsara fen dex gi ko yalla may dex gi nga xamne bo ci nané doto mar am ño xamne dañu ran yonent bi tank ay kaas di len jox ñi naan am ñu bëgg ñew yonent bi né dédé fa bu udan nañ ma sori ñé bokkuñ ci dé fa bu udan ñi né ko lu tax yonent bi né zadu wa badalu dañu yok wañi ñi nañ ma sori ñu ragal yalla mbokk yi bëgg yonent bi du ay wax du tak ay radio du yuux du organiser ay tour ñi ñoy ahibai nabi ñi ñoy ahibai rasul ñi ñoy mbokk bëgg yonent bi ay jëf la du ay wax koy jëf soko jëfé ñu xamné yow da nga bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam kula gis di la méré na la méré ci li nga def yonent bi moko don def kula bañ na la bañ ci li ngay wax yonent bi ko don wax wayé tay ñi ñëp da no nangu am ay mbokk am ay nit am ay andando pour lan pour deud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam limu indi won bittiba'i sunnati rasulillah wa iqamati alfara'id bëgg yonent bi moy nga taxawal farata yi ndax yonent musna faat ben waxtu ndax yonent musna julle ci bir neegam ndax musna julle ci bir kërëm ndax dina bayyi ba aljuma muy doga dem jak ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musna baña julle ci farata suba tisba tak san timisge bëgg yonent bi moy ngay joxe farata yi farata yi yalla gal salos wal wajibat ad-diniya al matluba nga joxe farata diina yi ñu sakku sa kaw lool moy bëgg yonent man damay gis senegal ku dul julli fajar ñu ne bismillah dam gi jonne mu luyé auto fo ñu auto damay ka mu jida dem de dundu de te mu du julli fajar day nelaw di de lu mu ti lu mu ti gam ku dul dem fajar yak kuy bindel waxuma sax kuy bindel way kuy julli midi suba midi te di nelaw ba midi ha ñu ngi joggé dem ci le 1er janvier 31 xolal gaay 31 yo dekk bi gën degul tar fetar suba ñu gaddu ay carné dañuy gamu ci bu ñëm luñu feewti mëno wéx ñuul mëno nekk julit nekk yéfer mëno magal guddii isa catholique ya magal guddou yonent bi munul nek so waxe ñu né non isa julit la waaw d'accord na re yonent la julit la waye fan la yalla wax nañ magal guddou isa fan lol moy wax bi ndeké diiné du ñun suñu xel lu mu rafetlu mais ay texte la yonent ala islam salam dafa gis omar di lire bible yonent kanam gi soppé sangé mu même ñi ñew taxaw ci minbar bi yonent bi ne omar ma nglay giñal ci yalla ne isa bu dekk won ci kaw suuf aduna bi du yaatu ci kawam luddul mu nek sama ginnaw sama sahaba lay nek voilà kon ñun la lañu outil bëgg magal 24 magal 31 lu jot ñu yëngu ñun fa lañ bok ñun ñoy ñan lu jot rek julitu senegal bokku nañu lool du diine diine yoon la wu yalla reud kérok biko yalla reude dene wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu li moy sama yon wu jubbi top len ko la yalla wax baat bobu la ci tek fattabi'uhu bi aya bi ye mu ne wala tattabi'u subula bu len top ñalli moy ñun liñ bëgg def ñaarel ci bëgg yonent ci naka lañ koy ré moy bi zuhd moy du moy ay tiaxan moy deddu aduna قيل يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على حصير قد أسر في جنبه لو اتخذ فراسا يونت عليه الصلاه والسلام عمر دكو فك مو تد سي بن باسان باغي واو كون بي عمر نيوي نه يونت بي جاب لوخو يونت بي ديكو جوخ لوخو عمر سين فاري يونت بي ميغي دريتال داخ باسان بو واو sallallahu alayhi wa sallam Omar ne ko yonent law ittakhadha firasan do baye ñu utal la ben lal bu noy ay matla do baye ñu tegal suñu mbaaju ñun ñu dem suñu kër ku nek ñu xi sa mbaaju ñu tegal la ko mu noy yow yonent nga tedd ci ndesan yonent bi daali xol Omar daani Omar mali walid dunya mali walid dunya ما انا الا كراكب استزل تحت شجره ثم قام فتركها عمر دما ملنا يو لي ماي بروبوز تاي لي ماي واخني ميرو ادونا لا خانا خمو من ادونا ني ما تي مل من يوننتي بي دما ملنا كو دوخون با سونو سين غرب بو فيخ مو توك نوبلو سو توغي با تيونام دم موم واديو جي دون نوبل نومي ديف داي بودي غرب بي ديم تونتي بي موي ديدت داي داغي كير جي يوباله تونتي بي موي ديدت داي جوك باي غرب جي باي كير جي ديم يونام yonent neena man non la mel ci aduna so beugé yonent kon nonu ngay mel do japp ci aduna la nga mo ci aduna melne do dé comme tay ñun sénégalais ñu la nga mo ci aduna suñu dund yépp aduna la même suñu voyage yu metti ñu dem di soobu ci geej gi aduna kessé la bëgg ñëwaat jor ay 4x4 tak ay chaîne yene say nga gis ci kenn ko xamné dafa ñëwaat sa yaram day daw tak gorum lëmm tak ngandum lamu xaaliss tak sen bo xamne da la ko ko takal xaj 10 ans fofu lay dé lol ab julit du ko def yonent sallam daf ko téré bëgg aduna bo xamne ci sunu lepp bëgg aduna yonent sallam non la melo lol la waxon kon ku bëgg roy yonent bi nonu ngay mel ikhwani ñettelu tomb so bëgge roy yonent sallallahu alayhi wasallam bi tawadu yonent bi dafa suufé won pourtant dem na ba kawasaman dem na bañ na gis na yalla ñen ñi ne gis ko dé waye mom dem na ci pays ye deg na yalla di wax ak mom deg na khalima yi di bind ñen ñi na dede gis na ko wa kon kay kok xolal mu dem ba fofu waye mu ñewat ndaysan di teud ci basang ba yaramam di tarak di teurgal Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ndax soufé soufé lu di lekandok miskini di yewandok ñom di nuyonté ak ñom di lek tandarma di lek sel yap bu waw dina ndokh mu ñuul mi sallallahu alaihi wasallam yero ay baga dem marché di ndugal bopam xey suba di fot ay dalam di ragas bopam di ragas sangu kayam sallallahu alaihi wasallam jël ay balé di balé bir kërëm te pourtant dem na baka asaman dem ba egg fu kenn yagul donte ne sénégalais ñom gëmu ñu lolu nday yeen sa nga gis ku yew ne 16 bi yonent bi tok togon na ci wax nañ ko ci rew mi wa day ngeen ci rew mi ku ne 16 ban rañan na 16 bi yonent bi tok togon na ci Senegal mom yonent bi sen doomu nday la quoi dañ koy dir mbag yonent bi rawna len wallahi te dootu ñuko daf parce que yalla moko yëkëti alam nashrah laka sadrak فودعنا أنك وزرك الذي أنقض زهرك ورفعنا لك ذكرك partout dans le monde tay heure bi heure bu jot tisbar takusan suba timis su eliman su nodu kalbine ashhadu an la ilaha illallah tur muhammad lañ ci tek tur bobu mo upp lu ñuy répéter par jour ci aduna bi muhammad li ñuy tuddu tur muhammad ci aduna kenn du ko tuddu tur nit sallallahu alayhi wa sallam kon nañu xam moy kan parce que yalla moko yëkëti fofu yalla ne ko yalla moko ne mala yëkëti kera bi ko yalla waxe ba legi lu nak nga xew lu nak ñu ko ci wax tubaab ya ngi def tout am ñu reer ñi diko utal concurrence yi ngeen gis fi sax ci rew mi ñukoy wax yonent bi bal ca tubaab yoyu la juddo waye dara ben yo dafa tak ci kaw guuy ceppelu ci guuy gi muy waja nawa di dem ne guuy gi teyel sa reen yi jappandul ma ngi naw bala ngay daanu guuy gi ne ko bi ngay tak de yugo ko won kokoy muhammad sallallahu alayhi wasallam mbok yi yonent alayhi salatu wasalam dafa waccion dafa soufé won yusi khayran bi absatin nas ma isa wa aqalluhum yonent bi mo gënon dund ci doomu adama yeb dund gu soufé dund gu yamamay dan tebbi ci souf ndaysan ci ay basan dan jaganaayo ay dalam dan ko fotal bopam ñun ana kilifa buy def lol tay bal yonent bi wolen na dafa soufé da don war mbam tay bo gadon ben mbam yobu ko ba ci keur ci kilifa gina mag nako mayna la mbam ñu ne la ci xaj ya mom ki du war mbam yonent mom da don war mbam pour won nit ñi da ngay na wara wacc suñuy wax ne dañu bëgg yonent est ce que wacc nañ ñun est ce que soufé nañ est ce que wacc lañ suñu bop yonent da don war mbam yamul ci war mbam waye mu jël nit togg ko ci mbam ni wa ñaari nit muy dox gis kenn mu ne ko kay yeeki ginaaw sallallahu alayhi wasallam mu ngok te bu ko neexon du war mbam de bu ko neexon geuleum kesse lay yek parce que lolu amone wala ay fas bu ko neexon mu ne xolal len ma geuleum bi gëna rafet ci geuleum te bu ko waxon wallahi gaay mu nekkalon indi ko parce que ñoñu paré won nañ lolu kërok bu mu génné aduna ñu sang ko denc ko ba paré domam bu jigen fatima dadi joy joy yu met bilal ne ko fatima lan la mu ne ko naka ngeen meuna jëlé souci xar ko di ci duggal muhammad naka ngeen meuna soulé yonentibi ci souf yeen yeen sen sen eram du daw bilal ne ko naam ya fatima innahu amrun min awamirillah law amara abuka an naj'alahu ala firash bayna as-samaa'i wal ardi lakunna bihi lakin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sabay yow fatima sabay bi muy sukrat bu denkané won né buma déwé tek len ma ci piliano or ñeen yéggal ma ci kaw asman wallahi ñun dañ lañ ko def xam nga ñi ñun mom rek lañ bëgg waye nak li nga gis ñu def ko moy xar suuf ci duggal ko ci yalla ko santané yalla mom lu mu wax rek dañ koy def yalla néna ci suuf la tibbu bindi len su ngeen déwé ma duggal len ci suuf buñ len di génné ma génné len ci suuf kon mbokk yi wir yaangi nonu dañu suufé ñentel bi saxa nañ tabé julli du nay البخيل لا يدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم ما جبل الله وليه إلا على الشخاء جلت بني دما بغو يونن تابل يونن دافا تابي وون با داي غير وير كور مو غنا تابي غلاو لي نك غاي ووتو وون ياو دا غا بغو يونن فك دو ديمبلي سا بن مبوك جوليت فك دو جاب سي سا لوخو بن مبوك جوليت دو تيب اب دانك صاح با بوكو جوليت do jënd ben kilo mburu sax ba dag ko bok ko julit yow rek sa bop sa kaas bi ngay nané sa kuddu gi ngay lekke sa palaat bi ngay lekke sa côté bi ngay lekke sa ruk rek ba paré nga ni yow yaak yonent bi yena yam yonent bi mo musul lek mom kenn musul nan mom kenn musul sour yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul sour musul sour beccëk musul sour lek ba biiru fess mu nan ndox ne grrr yonent bi mus ko def sallallahu alaihi wasallam kon so nan da nga bëgg yonent damay magal yonent damay gamul yonent te yow joro jikko yonent bi yor da lay nafsu bop aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني في الله جرومل بو فكه دا بغ يوننت بو فكه دا بغ ري يوننت فخال بالعفو والرحمه فخال غي جلل فخال غا ام يرماندي كيف يستعيد المجتمع ويتقدم ويزدح ويرابط وما هي الا اسباب القوه المجتمع mbokki nakala ab xet ab societe di texé nakala ab societe di démé ci kanam fekk societe bobu duñu dimbalanté duñu jappalanté duñu djéggalanté duñu yërmënt té xam ngeen né yi moy asbab quwwati al-mujtama moy sabab yi tax ab societe di texé mbokki societe bo xamné la yaqrab duñu teyenté duñu jappalanté duñu dimbalanté societe bobu du dem yenent ali salatu wassalam dafa yewon julit yi ne len al muslim akhul muslim julit julitay mbokam yenent bi dafa yewon julit yi ne len masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid iza staka minhu udu tadaa lahu sa'il jism bisihri wal huma yenent dafa yewon julit ne julit nim wara mel moy dañu wara mel na yaram soudew comme cieur yi ni ñu soudante su bop metté yaram yeb yek su tank metté yeb yek su bagn metté lepp yek yonent bi neena julit di non lañ wara mel arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeremate yalla mo leen di yeurem irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama su ngeen bëgge yeurmande wa kasa kaw asaman yeurem leen wa sub yalla yeurem leen yeurmande gogu tay anam ala senegal yeurmande tay anam ala jappalante ala dimbalante gi ñi wax bëgg yonent bi bi ñuy woté xam ngeen fu mu yëm ci lek ciéré lek yapp yuuxu ba fajar jot dem ñëwaat te du nalaw fo demone dama ziaré ju won yonent bi tian amma jikko yonent bi melakanam jëfam yim doon def kenn ci ñun du ko def lu dul ku yalla yërum du neew ci mbolo mi ñom ñoo naan man dama bëgg yonent li la gaay di laaj waaw guddi gi mom luñ ci wara def ci ay nafi la yow do julli fajar ngay nangay nafi la loy day nafi la yow do julli fajar do yew do dem jak nga nan guddi gi luñ ci nafi la boko nané nafi la ba paré après buñ na salatu khayru nak nga teul sa kaw la lo nafi la lum la jëri la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ay mbokk yi nañ len gor gor suñu diiné buna aduna jay buna aduna wor wallahi al-azim suñu taxani yi lafi suñu bop la ni nax yi ñuy def guddi yi ñuy teug ni bi yuuxu tek ay radio amul ci islam jangu ñu fenn yalla mu ne de len zikkar bi yuuxu am dañ leena bo nekk jakk ji sax di tuddu yalla ki nga dendal bu mu ko deg do lañ la wax sax ba bi nga yëkëti sa ba di yuuxu yenente bi neena sahaba yi wowu len fu tekk yalla tekk ñu deg motax boy ñaan soone ya allah ya allah ya allah ñet yon ñu ne la yalla nu uyu ne yalla ne la labbayka ya abdi legi imagine ngay ñaan ben way nga wax turu nga ni ko diw mu ne ah nga top fa nan ko diw ku demon ba pale monsieur le president mu ne woy nga ne fa nan monsieur le president ñu ne war ni nga ni jundi yon la kay wax dañ nan ki gennel ko dafa dof noy ñaané yalla ya allah ñu ne la labbayka ya di nga top fa ya allah motax parce que xel lañuy démé duñu démé suñu diiné duñu démé luñu yalla wax duñu démé liñu yantibi jangal motax ay catastrophe rek lañuy def ci diiné yalla nañ yalla won deug mu wërsegal luñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal luñu sori ko allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربي اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ñi nek ci buntu jumaa yi ñu jott.